kullu zati hamlin hamlaha kep ko xamni eumb na tamit fo man di tollu 2 mois nga am 1 mois 4 mois ag na a terme agul degay wosi ndax bes bobu mune dañu baye yoyep ndax bes bobu motax ma baye yoyu waye ni waani wat yalla ne wala nahnu a'lamu bi tibit ta'am min kathirin min akili watna ne ñu gina xam lek gu neex ci ñu bari ñukoy lek ñoo leen ko gina xam waye nak mune len wa inni mune tamal la astabqi tayyibati mune man nak damay dessal samay yu bax samay lek yu bax ak yoy dama ko fi dessal diko fi bayyi dama koy bayyi ndax lan mais dama koy bayyi ngir benen bes bo xamne du bes yi ñu nek yenen bes lay xaar ba pare mom sayna umar ibn al-khattab mu wax wax ju am solo wax ju ama am solo la ci tek mune la inni mune melni dañ ne ko wa lutax ngay def lol lepp mune li anni ndax man umar sami'tu degna allah bur yalla subhanahu wa ta'ala yaqulu kawena ta tedna ta kawena azza wa jalla di wax an aqwamin ti ay nit nan adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha suratul ahqaf aya 20 mune ndax man umar dama deg borom bi subhanahu wa ta'ala muy wax ci ay nit di wax ay nit nan len di wax ak ñom nan len adhabtum yobbu ngeen tayyibatikum sen yu tey fi hayatikum ad-dunya ci sen dundugu jege gele di adina moy yefer yi bu len koy wax al-akhirah mune man dama deg sama borom diko wax ay nit di wax ak ñom nan len adhabtum yobbu ngeen dem ngeen li ngeen amone yep noose ngeen ko ci adina khalaatu ngeen won bes bi di besu yawmal qiyam adhabtum yobbu ngeen tayyibatikum sen yu tey taba fi hayatikum ad-dunya te sen adina nga xamne moy gu dese gu doya diga ta gawa jeex te soufey wastam tantum ngeen banexu biha ca yoyu mom nak mune mom sayna umar fa inni man umar akhafu dama ragal an uqaddima at-tayyibati fi ad-dunya dama ragal sama yu bax yoy yeb an uqaddama tayyibati ñu dal di may jital andil ma sama yu bax fi di adina bo gisee ma bayyi yoy yeb moy ne yoyu lay ragal ñu andil mako fi wala yakunu li indallahi fil akhirah ta tamit yow al akhirah buma deme fof duma fa am dara lolo tax ma bayyi lek gu neex gi motax mom sayyidina umar ibn al khattab ben bes tokna bi nga xamantene ni ci la chesseres bi metté buñ la waxone nonu mom sayyidina umar ibn al khattab ben bes mir mi metti mu raylu ak gellem ne nañu ko seddelé bir madinatul munawwara ala sakinha afdalu salati wassalam ne nañu ko seddelé ndax nit ñi sonno nañu xif nañu ne nañ jël ci bayt mal daldi ray ci gellem yoyu daldi koy seddelé mom nak bi nga xamantene ni ci lañ def lolu mu ñew kërëm biñ ko défé mu doxé yi mu wara dox ba aksi kërëm mom andak aslam mu ñew ñu tégal ko añam tégal ko ko wala dal tégal ko pla bi ngir mu lek ndax ñewul woon neeku fi woon mu gis bol bi mu ngi fess del am yap yu bax boosu gellem gi danaka ci lané ak yap li bax ci gellem gi biñu ko ko tégalé mu tok mo né bakhin bi salwali ana in akaltu tayyibaha wala tayyibaha wa taraktu lin-nasi karadisaha ya aslam irfa anni hadha at-ta'am wa'tini bi khubzi wa zayti فوالله ان طعامكم هذا علي حرام حتى يشبع منه اطفال المسلمين مام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيم نيوي ني تيغال كو بلا بي غينا بي ني رايي گليم گوگو دال ديكاي تساري سي مدينه المنوره على ساكنه افضل الصلاه والسلام مو نيو فك بيمو ديمي با نيو ني تاجال كو ندابام mu tok xol gis li gina bax ci ay yapu bax nek ci ndab mu ne baxin baxin ay wan man yemuna ci bi sa aka bon ak wal wali way aka bon ki nga xamne mom moy ki jite ki nga xamne moy kilifaay nit ñi nek ki nga xamne moy khalifa bi sa aka bon al wali man mi nga xamne ma jite ana man in akaltu me kan lay bon boudé dama lek tayyibaha wala tayyibaha li bax ci ndawal li ma lek li ci bax wa taraktu lin nas karadisaha nit ñi nak ma jël mbakh yek yakh yek yoyu dal di len koy jox buma lekke li de man ma bon ba paré né ya aslam né aslam irfa anni hadha ta'am bin fi yor plat yi jëlel mako fi waqtini ta nga dem andil ma bi khubzi sama mburu mi ma xane wa zayti ak sama diwlin bi andil len ma sama diwlin joj diwlin olive joj andil len ma diw joj andil len ma diw ji ak sama mburu mu waw mo maron am ta li ni yap yi di tembaka xegna ka bax di neex ak gilli jeleel mako ci riwaya bi dane sax te ngay dem jeleel ndam li nga dem ci wa keur sangam nga dem ci ñom nga yobul len ko ci awali madina ci quartier bobu ci madinatul munawwar ala sakinah afdalus salatu wassalam ne ndax ñom ñetti fana ngi gisuma len sama tourner yi may def comme que nit ñi ñatt dafa bari ñetti fana ngi tourner ma ngir lijeenti seen mbir bol bi ñuma tegal yap wi gëna bax ci mbiri nekk fi andil ma sama mburu mu wax sama diwlin ma lek ci lool te nga jël bol bi dem ba fofu nga jox ko ñooñu ndax non ñoomu ko gina soxla ay way jile ana kan moy melni ya umar radiyallahu ta'ala anhu ay tirad min al bashar kana ana way ki ban façon nit la won mom sayna umar ibn al khattab mom mi nga xamantene ni yagon aka bari won lum don tok di wax ak bopam di daldi ñewat ci bopam mom sayna umar ibn al khattab رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به bari won na lum don tok di waxal di wax ak bopam di yeddu bopam mom sayidina umar رضي الله تعالى عنه وارضاه nan kunt wadi'an kunt wadi'an nan ya ibn al khattab don tok di wax ak bopam nan yabda al khattab ay ya ibn al khattab kunt dhalan nekon nga ko xamantene ni ku reer nga fahadaka allah bur yalla dal di lay gindi wa kunt dhal kunt ghallan fa a'azzaka allah nga nekon ko xamne ku doye di nga won dono won dara yalla dal di lay yekeuti thumma sirta ala riqabin nas ginaaw gi yalla subhanahu wa ta'ala def la nga nek ci loosu nit ñi dal di leen jité ay wi madha taqulu li rabbika ghadan ya umar ay way ana lan ngay wax sa borom ëlëk ya umar akabari won lum doon tok mom sayyidina umar ibn al khattab di wax wax yoy di ko wax ci bopam naan mom ana lan ngay wax madha taqulu li rabbika ghadan ya umar ana lan ngay wax sa borom yaw umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi xamna dañuy fexé mom mo taxit wax joju la don wax nan kunt wadi'an farafa'aka allah wa kunt dallan fahdaka allah wa kunt dhalilan fa'azzaka allah fama taqulu li rabbika ghadan idha ataytu nan di wax ak bopam nan yow da nga nekkon ko xamne ku doya di nga won suñu borom wacc nek ci suuf suñu borom dal di lay yeketti yow umar wa kunta nga nekkon dalan ko sankute rir fahadaka allah bur yalla dal di lay gindi dugal la ci l'islam wa kunta dhalilan nga nekkon ko xamne do wonon dara fa a'azzaka Allah doyali yalla dal di lay yekeuti fete le kaw waye tamit dal di lay teddal ginnaw bi nga tekki won dara fama taqulu ana lan ngay wax li rabbika sabrom gadan ulak ida ataytahu boko dikkele lolou moy li nga xamne mo ne kon on shodatul azbat al atira mo ne kon li nga xamne mom donu lon deñ diko wax ci bopam diko répéter ci bopam mo da sayna anas ibn malik radiyallahu anhu neena masna dugg mom and ak mom sayna omar ñu dugg ben tabax ben keur ni ñu dugg ben jaru tabax la biñu duggé sama digeun biñu duggé après mu nekk ci benen côté bi sama digeunte ak mom am ben barrière bu dox sama digeunte ak mom mom sayna anas radiyallahu ta'ala anhu neena ma ngi deg mom mu nekk fo sayna omar nan la tattaqiyanna ya bunayyal khattab aw la yu'adhibannaka Allah nan watna ne yow bunayyal khattab di domi dom su ndaw khattab li bopam lay waxal watna ci yalla di nga ragal yalla aw la yu'adhibannaka Allah wala bur yalla dina la mbugal yow bunayyal khattab mom nak pour jexal ndax guduna ba pare waye li moy dunduk sahabatu rasulillah alayhi salatu wassalam ko ci jël ci bopam siray bopam la ci bopam lol rek doyna seuk si mom ci bopam sira la mom nak sayna umar ibn al khattab ginaaw bi nga xamantene ni ci la nek nonu madinatul munawwara nga xamne jamono yi mu def lepp manuñu ko tuddu nga xamne diwani bi mu bindé tour yi sayna umar ibn al khattab dafa jël wa banu adi gi nga xamne mom la bok dafa ne nit ñi jël leen ngeen am ñuma charger ne bind leen touru nit ñi recenser leen ñepp ta bu ngeen di commencer ngeen commencer fami yonent bi alayhi salatu wassalam ay ñiko gina jégué top ñiko gina jégué nako nonu ansar yi bu ngeen ñewé ci ñom commencer leen ci siddiqul ansar di sa'd ibn mu'adh radiyallahu ta'ala anhu wa arda commencer leen ci mom na nek tête de liste kepp kuy ñew yenen ñepp nit ñepp nañu top ci mom ku ko gina jégué top ku gina jégué sayna umar ibn al khattab biñu ko andilé mbir yi ñu recensé yépp andil ko ko mu téé di xol gis né ñi ko doon def dañoo commencé fami yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ñi ko gina jégué ñom sayna al abbas ibn abd al muttalib ñom sayna ali ibn abi talib al hasan ibn husayn at al husayn sita rasulillah alayhi salatu wassalam biñ paré ci ñoon ñu tek ci wa keur sayna banu taym li mbokk sayna abou bakr radhiyallahu anhu directement ñu tek ci banu adi sayna umar ibn al khattab bim ko gisé muy fami bi mbokk mune yeen banu adi yi lan motax ngeen len di bolé ngeen len di tek ci ginnaw sayna wa keur banu wa keur abou bakr ñi tek len fi len yalla tek moy ne ba paré né len ñu nekk ca gannaaw liste ba ndax ku nekk liste prioritaire la ta wax na le lool moy dotation yim doon joxe par rapport ak lool la moy ñi jégué ñi ñëkk dugg wa ahlu badril ak ñi ñëkk dugg ci l'islam ñoo ñoloon ëppël ak ñi jégué ak yaronte bi alayhi salatu wassalam wa banu adi am ñoo xamné moy fami bi mbokk bu ñu yégué lool ñu def délégation dal di ñew ci mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nako wa yow umar ibn al-khattab yow khalifa abou bakkar nga wala khalifa yonnati bi alayhi salatu wassalam nga lan motax nga bëgg gaay ni def ligéy bu melni tek ñu fiñu wara nek nga nan gaay nañ jël wa banu adi yow ci sa bop ñu dal di lay tek ci gannaaw mu ne gis ngeen yeen haa yeen wa banu adi yeen lan ngeen bëgg la wax da ngay na fogné man ngeen di utiliser ngir doxal seeni mbir wallahi du deme non mané nañ ñu tek ñun fañu nek buñ ñu tégon ci gannaaw kuy geey sama yon neew ci man Omar koku moy sayna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu motax bi mu defé lool mu Usama ibn Zayd hubbu ibn bi hubbu rasulillah wa ibn hubbi rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā bi nga xamantene ci dotation yi dafa jël jox ko lu bari lo xamantene ni joxuko sax dom ji lo xamne mom lañuy jox annuellement wala mensuellement ñi jox par année di len ko jox ci kharaj yi doon ñew ak yoyu alal di doon ñew ñom sayyidina abdullah ibn umar di domam ñew ne umar ibn al-khattab bayam ne ko wa man d'accord na wa ahlu badrin ak ñi ni nga dal di len tek ta tamit dafa ne won hasan ak husayn radiyallahu ta'ala anuma ñom li seen bayyi di am mom lañuy am moy li sayyidina ali di am waye ñom limi am même chose lañuy am même bu deene ay tout tank lañ won jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam seenu ak li yonnati bi alayhi salatu wassalam li ñu ko jégué nim leen soppé won ak bokku bi bokku ci ñom nga xamné dérétam la dogu resam la ñi ni li ñepp ñi gina mag di am lool lañuy am ba paré mo ne sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu ne ko wa man comprendre na yoy yep waye lan mo tax usama ibn zayd mi man ci l'islam bi defna fi lo xamne defuko ta ma fekkena moy xex yu ci ak yonnati bi alayhi salatu wassalam yo xamne mo fekkewuko monako xam nga lutax ma def ko yow sama dom moy ne ndax bayam la yonnati bi alayhi salatu wassalam ginoona beug ke bayam sa bay yow moy ne zaid ibn haritha la yonnati bi alayhi salatu wassalam ginoona sop ko sa bay yow ta mom bi usama mi ngay wax mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam ginoona sop ko yow curseur bi nak moy li moy yonnati bi alayhi salatu wassalam lañuy xol ku gina bokku ci mom ak ku mu gina sop koko yepule ak ko man di don ne ko waw lol ba mu dem mom sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu non la newewon aj yi nga xamne ño ron am moy ki nga xamne mo don jite aji gis nañ tamit mom mo ubi baytul maqdis mom mo créer ki ndigeulum ci lañ créer kufa tay basra dekk yoyep qadisiya dekk yoyep ci lañu ko len créer mom moy ki nga xamne mo len defar di sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak bi nga xamantene ni ngir jeexal ci ane la 23 bi nga xamantene ni ci ak khilaf ci yonu jona ci gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam ginaaw bi mu deme aji mom alayhi salatu mom sayyidina umar ibn al-khattab jite aji dafa tok def khutba ne man kat dama gis sama bop moy gisna am ben ganar go xamne daf ma ciof ñaar ba ñetti ciof neena bima ko kiwe mu ne man gisuma ludul ne lolu sama fatu la neena ci ben riwaya bi neena ma wax ko asma bint umays radiyallahu ta'ala anha wa ardaha nekkon soxnay jafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda waye ginnaw gi nekkon soxnay sayna abu bakr ibn siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda waye ginnaw gi mu nekkon soxnay sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu neena bima ko waxe asma bint umays netali ko sama gentu gogu mom asma radiyallahu ta'ala anha bint umays mulema lol gisuma yow umar ludul ne moy sa de da ngay faatu dañ lay ray motax mom sayna umar ibn al-khattab comme ni nga xamantene ni non lako imam ibn sa'd dal di netale nga xamantene hadith la bo xamne bu wer la mom mu jele ko mun akhbarana muhammad ibn fudayl ibn ghazwan ad-dabbi qala akhbarana husayn ibn abd ar-rahman an amr ibn maymun li tabi'i bu mak bobu rahimahullah mom muy netali di wax ni nga xamantene ni nonu la sayna umar ibn al-khattab ay fanam yu mujju ci adina bi mom ali mom radiyallahu ta'ala anhu wa arda mujju bir netali bi mun wa kana idha dakhala al-masjid qama bayna as-sufuf thumma qala istawu fa idha istawu qad taqaddama fa kabbar fa idha istawu qama taqaddama فكبر فلما كبر طعن قال فسمعته يقول قتلني الكلب او اكلني الكلب ما ادري ايهما قال وطار العلج في يده سكين ذات طرفين ما يمر برجل يمينا ولا شمالا الا طعنه فاصاب 13 رجلا من المسلمين فمات منهم 9 مام عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى rahimahu allah taala muy netali ci bir netali muneta sayna umar ibn al khattab amna ci yenn riwaya dane ci bes biñuy ray sayna umar ibn al-khattab li tax nekuma won ci sappe bi nga xamne mo top ci mom deug moy ne mom da ron yor ben yar bo xamne kep ko xamantene ni yow sappe bi djubalo dala koy bac moy ne budé na sappe ji djop gay nga nek fa di ki di deungal yoy dalay bac dor ki yar bi neena lolo tax man amr ibn maymun nekuma won se ki ki nga sappe bu ndeuk bi neena ki doxone sama digeunte ak mom moy sayna abdullah ibn abbas mo nekkone juste ginaaw sayna umar ibn al-khattab waye ñom abdurrahman ibn auf neena ñom ñoo neewon ci sappe bu ndeuk bi neena mom sayna umar ibn al-khattab bu masono duggu ci jakka ji julli jot day dox entre sappe yi ba pare nan len istawu moy jublen lolou imam bu nek war nga ko def suñu jakkay surtout senegal nga xamne buñuy julli même fi da ngay gis wolof yi buñuy julli fi senegalay yi la ci djublu moy ne budé sen bir la kenn day taxaw fi kenen taxaw fe kenen taxaw fof lolou yonnati bi alayhi salatu wassalam dane sappelen bir yi ngeen takalo wala aw la yukhalifanna allah lahu bayna qulubikum def len lolou ngeen sappi djub tank mag moy ne tontu ni da ngeen di taxaw takalo waye kenn du taxaw fi ke taxaw fe ku nek di bagn sa lal tanku jambour lal ki ci dess mune def len lolou wala yalla dina jallar bi wulbeuti sen xol yi ba dotu ngeen beugante buñu fogné nak ñak beugante am suñu dekk yi nga xamné ko ci gis muy wan sa morom mala sop te boko wané ginnaw mu lay jëw ña yene wul lu bax lolou nonu ci la bok ci li nga xamné mo indi affaire bobu ci la bok ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam moko wax latus latasawun lat la tu ta suwanna sufufakum aw la yukhalifanna allah bayna qulubikum watna di yen rangale rasen sapay djub comme ni nga xamne non la ko jangale wam alayhi salatu wassalam wala yalla dina daldi jallar bi sen xol yi ba bu nga xame dotu ngene beugante lolou nak mom sayna umar ibn al-khattab ku ci don taxaw la buñ maso na ki da nan sawu sufuf sawu istawu ne mbir yi djub neena buñu djubé du commencer djulli c'est comme lolou yonnentou maalay saatu sam lolou la jangale ludul ne mbir mi daldi sappi daldi ne djub bu ko defé fa kabbar mom mu daldi jitu nak dem taxaw ci minbaru yonnentou bi alayhi salatu wassalam ci mera abbi fofu ne fa muy jité daldi djulli neena ak falama kabbara li nak ak suba la won fajar bimu kabbare rek ta'anahu mu daldi koy jam kan moko jam neena man amr ibn maymun maangi ci ginnaw neena dama deg rek ci bir bimu kabbare ma deg mu nan qatala ni rayna ma al kalbu khaj bi muy al iljuri abu lu'lu abu lu'lu al majusi bobale bokon ci wa majus alayhi min allah ma yastahiq wala bok muné akalami lek nam al kalbu nena ma adri hawm khamatuma sa ayyuma qala ndax dane qatalani al kalbu wala akalani al kalbu nena wa tar al iljo moy ñi nga xamné ñom ñoñu doon joge nga xamné rekku ñoon ay julit doon joge ci dekk comme yi nga xamné dañ leena ubbi da nekkon ay yefer ñooñu lañ doon wax ay al ilju mom nak neena mom di abu lu dal di daw bim ko jame rek dal di daw jam ko ay jam dal di daw neena mu yor ben ci loxom ap paaka bo xamne paaka ñaari bor la moy dafa am ñaari ciat neena du rombu kenn gauche ak droite lulul jam nako neena ci la jame 13 personnes ci julit ni ci sub ci fajar gogo neena 9 ci ñoom dal di gañu radiyallahu ta'ala anhum neena nak mom abu di amr ibn maymun mune falamma ra'a dhalika rajulun min almuslimin taraha alayhi burnusan lahu liya'khudhahu falamma dhanna annahu ma'khudhun nahara nafsa mom nak abu lu'lu alayhi min allah ma yastahiqu bimu defe lol daldi daw bimu dawe jam 13 ci lolou nga xamne moy ne pakala bo xamne da cey defone poison dal di koy denc ay fan nga xamne bu la jame il suffit mu ki poison bi day tasaro sa yaram mom kay kagn ngay dewati lañuy wax mais fo jaar di nga de mu ray ci jam 13 9 ñu de neena nak bi mi daw non mu am kenn ci ñu don ci julli ni dal di koy jël ben ki dal di koy sanni ngir japp ko bim koy sanni mu xamne legi ñu japp ko rek mu dal di ray bopam mom abu lu'lu alayhi min allah ma yasahiqu neena mom mom neena bimu jame sayna umar ibn al-khattab mu japp mom sayna umar ci loxo abdurrahman ibn auf mi newon ci ginaaw bokon ci ñi fe newon mu dal liko jite fa sallu al-fajr yawma idhin salatan khafifa sayna abdurrahman ibn auf رضي الله تعالى عنه دال دي لين جولي غو غاو غو خامني اي قل هو اك يوي لا تاري نдах جام ناي سيدنا عمر بن الخطاب نانا موم عمرو بن ميمون باللي موني كانتا كوتي جاكا جي مو يي كوتي ني نيول تي كانام خامو ني لي خيو نيوم فلا يدرون ما الامر الا انهم حين فقدوا صوت عمر جعلوا يقولون سبحان الله سبحان الله ñi nekkon nak ci sori jakka ji nek ci côté yi moy sapté yi bu baré ñooñu néwuñ ci kanam yeguñ li xew ñoom dañoo jéki jéki rek déggatuñ baatu sayna Omar dégg lañ mëne Allahu Akbar mais ñu dégg keneen di jang ñoom ñu fogg ni déggatuñu ko té comme que sayna Abdurrahman ibn Awf dafa ñew julli ju gaaw ta liko ki procureur penoko affaire bi tamit mom ñoom ñu déggatuñ baatu sayna Omar ñu nane subhanallah subhanallah ngir dañu japp ne dafa joom ngir ñu naan subhanallah biñuy wax loolu neena fa lam man sarafu kana awwal man dakhala ala umar ibn abbas mu ne bi nga xamne nak ci lañ yëkëti sayna umar dal di koy yobbu kërëm fekk jam nañ ko ki nga xamne mo ñëk dugg ci kërëm fekk ko fofu moy sayna abdullah ibn abbas سيدنا عمر بن الخطاب نكو انذر من قتلني نكو يو عبد الله ابن عباس دمال nga xol ana kan moma ray setal kan moma jam kan moma ray fa kharaj ibn abbas sil sayna abd الله ibn abbas dal li genne fa jala sa'atan thumma ataahu fa qala ghulam al mughira ibn shu'ba as sanna' nako mu genn mom sayna abd الله ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma dal di weur ci nit ñi laaj information ana kan moy ki nga xamne mo ray Omar moko jam muneko ki ñu ñeko kiko ray bim accès mun Sayyidina Omar ibn al-Khattab ki la ray de moy jamu muy boyu al-Mughira ibn Shu'ba ndax al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu mom dafa nekkon gouverneur ci gouverneuru Sayyidina Omar yi nekkon Iraq mom mo yonne won ki ni abu lulu bi moko yonewon sayna omar yoniko madinatul munawwara ngir mu nek fof diko ligeyal di ligeyal kan mom ab al mughira ibn abi shuba meme budé fele la nek don ko fay ndax bimu ñewé mom dafa ñew don kaas ci sayna omar nan mom liko sangam bi ligeylo dafa bari te lim koy fay jaruko muneko lan la mu garal ko mom nak mu ñew garal ko ne ko li lamay ligeylo muneko ah mais yaw lim lay ligeylo ak lim lay fay kan baxna moy ne equivalent ak li ngay son mom nak mu mer ci lolu motax mu ci la mere dal di ñew fekk ko muy julli mu dal di koy jam non mom sayna abdullah ibn abbas kon radiyallahu ta'ala anhuma mu ñew ne ko ki la ray de moy ghulamul mughira ibn shu'ba moy gonek muy gonek boyu al mughira ibn shu'ba bi radiyallahu an as-sanna di ligey kat bobu nga xamne ligey kat bu man la won ci walu bant ak yoyu muneko mune qala wa kana najjaran te menuiser le won qala bimu ko waxe lol mom sayyidina abdullah ibn abbas qala muneko malahu qatalahu allah wallahi laqad kuntu amartu bihi ma'rufan mom sayyidina umar ibn al-khattab mune sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhum neko wa lan motax mom mu dal di may ray kok yalnako yalla alak rek mom lan motax mu dal di may ray taw wat nané kat lan moko dal bam dal di may jam mom yalnako yalla dal di alak rek pourtant né man wallahi man umar nekkon na ko xamné digelon na ko li nga xamné mo gënon ci mom waxon na ko li wal waji fay moy digelon na ko ñek la ko digelon thumma qala ginnaw gi sayna umar ibn al-khattab dal di wax ne alhamdulillahi alladhi lam yaj'al mayitati bi yadi rajulin yad'i alislam alhamdulillahi alladhi lam yaj'al mayitati bi yadi rajulin yad'i alislam mune alhamdulillah mangi sante bur yalla alladhi mi nga xamne lam yaj'al deful mayitati sama de bi yadi rajulin mujare ci gor nit ko xamanteni yad'i day wote wo alislam ne julit la yaangi ñaan yalla sant na yalla ba ki nga xamne moma ray du ak julit bo xamne wala sax nit ko xamne même boudé geumul diiné am nafiq la sax yalla sant na sama borom ba mu défé né ki ma ray du ko xamne day woté wu ni julit la ndax ki majus la won mune summa qala lim ni abbas ginaaw gi mune sayna abdullah ibn abbas naka laqad kunta anta wa abuka tuhibban an takthura al-uluj bil madina muneko waw li la len don wax moy ne yaw ak sa bay di al-abbas ibn abdul-muttalib radiyallahu anhuma wa ardaahuma da ngayena meusa beug ñu mel ni bari ci madinatul munawwara moy ñi nga xamne duñu ay julit ba pare ñu jël leen fu sori ñu ñew muy ay jaam yo xamne da ngayen len don am te geemuñu yeen da ngayena beggoon ñu bari bir madina sayna abdullah ibn abbas ne ko de bo beugé ñu dal di len jëlef len fi ñom ñep munako ah deet nan ngeen len fi jëlé abada ma takallamu bi kalamikum wa sallu bi salatikum wa nasaku nusukakum fa qala lahu an-nas laysa alayka ba'sun mom sayna umar ibn al-khattab ne ko deet lol nan ngeen ko mané manun ngeen len delot lol c'est impossible afa abada ma takallamu bi kalamikum nan ngeen len di delo ginnaw bi nga xamné ñew nañ nek ñun legui ba deg suñu langue di wax ak seen di wax langue bi ngeen di wax yeen deg arab kom ñun ñepp wa sallu bi salatikum ñu dugg ci diine ji ñi ci dugg ci diine ji lool kay delo manatu la am wa nasaku nusukum ñu dugg jaamu yalla kom ni ngeen koy defay def yi ngeen di yalla digle ci tv ginnaw gi nit ñi nak ne ko yow sayna umar ibn al-khattab ne ko yow amir al-mu'minin ne ko bul ragal dara li ne ko comme si di dalal xelam ne ko laysa alayka bas li du dara leg mu dem moy ne affaire bi leg mu jeex fadaa bi nabidin fasharabahu bihi fa kharaja min jurhi thumma daa bi labanin fasharabahu fa kharaja min jurhi bi nga xamantene nak ci la ñu wowal ko ben medecin waaji ñew ne nañ ko jox nabid nabid muy tandarma jo xamne dañ koy def ci ben recipient def ci ndox bayiko quelque ki bam xawa japp ndox mi xawa tandarma ji melni lu duggu ci ndox mi lol après nga jël ko dal dikoy nan bimu ko nané ñu jox ko mu nan mbir mi limu nan genn fi nga xamné moy plaie bi fiñ ko jam nimu ko nané mu genné non ñu dal dikoy jox soow mu dal di non soow mi gennat fofu comme ni nga xamantene ni nonu la ko nané won wex tal mun fa lamma dhannahu annahu al-maut qala ya abdallah ibn umar انظر كم علي من الدين بيغا خامتيني نك تي لا خامني لي موم امنا تي ين روايه ميدسين بي دانكو ياو امير المؤمنين دفال تيستمان ناخ سلي ني دو تي جوغي ناخ يي غاي نان موي ген ني موي ني سلي دو تي جوغي مون ليغي بيم خامي ني ديوا تي ديس مون عبد الله دي دومام نكو خولال نياتا ديت لا ام لوما ام تي ديت boko kiwe sayna abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma dal di khol neena wax ko li nga xamne mom la am ci det munako ya abdullah in wafa laha mal al umar fa addiha anni min amwalihim wa in lam tafi amwaluhum fasal fiha bani adi ibn ka'b wa in lam tafi min amwalihim fasal fiha quraish wala ta'duhum ila ghayrihim bimuko waxe ne ko sa det de tan la munako yow abdullah kholal budene alal wa keur umar de dina mana fay detam ngien fay ko ci sen alal ñom waye budene ñom li ngien khol ngien sen alal buñu ko dajale sama bor bi mo gina bari ñom liñu am moy nañu ko demal nga laaj banu adi muy sen tribu biñ bokk di adi ibn kab neena bo deme nak budé nak ñom même buñu dajalé li wa keur umar am ak suñu tribu di suñu clan di bani adi amuñu munako bobu naga dem laj wa quraish di suñu tribu nak bani adi clan la ci quraish di tribu bu mag bi muné nga laj len bo len lajé nak bu len dépasser bul ñom buñu amul sét len noyel def way bu len ko dépasser di dem ci ñeneen legui ginnaw gi mo ne ya abdallah ne ko abdallah izhab ila aishata umm al mu'minin fa qul laha yaqra'u alayka umar as-salam wa la taqul amir al mu'minin fa inni lastu lahum al yawma bi amir mom sayna abdullah ibn umar bayam di umar ibn al khattab ginaaw gi munako yow abdullah demal ne ko demal ci aisha ام المؤمنين دي ياي جولين رضي الله تعالى عنها فقل لها نيكو بو ديمي نيكو عمر يقرا عليك السلام نيكو عمر موغي لي نويو ولا تقل امير المؤمنين بوكو ني جيتو جولين ني مولاي نويو ناخ فا اني من عمر لست لهم اليوم بامير نيكوما سين جيت تاي ناخ ا partir de tay ci lay demay ген ادنا كون جيتيتوما لين bo demé né ko Omar mo lay nuyu bu ko wax amirul mu'minin fa inni man Omar lastu lahum nul yawma bi amir tay nekatuma sen njit ndax kuy dundu mom japp na né déna ba paré ndax xam na né déwam moy ñew ta mom dafa nekkon muhaddath la ta lumu ma sa wax comme ni sayyidina abdullah ibn Omar waxon né masuma gis sama bay wax lenn né japp na né li la lulul né mbir mi lay nekk lor mu doon mu né ko kon nak demal nga né ko mom ya aisha radiyallahu anha nuyul mako fa inna ba pare neko omar moloy nuyu waye bul wax amirul mu'minin neko yaqulu neko omar neena ta'zanina lahu an yudfana ma sahibi mu ngi laj ndigal ndax ding ko may ndigal ding ko dal di jox ndigal ñu dal di koy sul ak ñaari andomi di alayhi salatu wassalam ak sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu mom lolou la beug ndax yow aisha diñ ko jox ndigal ci lolou ñu bu génné adina ñu dal di koy sul fofele ak ñaari andanomi bi alayhi salatu wassalam ak abu bakr radhiyallahu anhu neena fa ataha ibn umar fa wajadaha qa'idatan tabki fa sallama alayha thumma qala ya sa'dhinu umar ibn al-khattab an yudfana ma'a sahibi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu dal di joge fofu dem ci ya Aisha radiyallahu anha neena bima deme mang ko fek mu tok di joy ndax liko dikkel xamna yegna xabar bi kené jam nañ Sayyidina Umar ibn al-Khattab mom nak mu tok di joy ndax lol xam degne mom amana dootul joge ci jam bi lulul ne day genn adina mom nak seyna di a sunni ay aisha radiyallahu ta'ala anha muné man ko fek muy joy mané ko yasta'dhin umar né ko umar ibn al-khattab de moy laaj ndigal néna limi laaj nak néna ndax est-ce que dinañu ko mana sul ak ñaari andomi ñi yonnentou bi alayhi salatu wassalam ak seyna abou bakr di sa bay ndax ñom seen xabru ci neek ya aisha radiyallahu anha la nekkon moy mom bir negam fi le khabru yi newon yaronti bi alayhi salatu wassalam ñu ko sul ni bayam sayna abou bakkar ñu ko sul ci wet gi ci bir negam mom dafa deson ci bir neeg bi la newon malgré ay bammel la won mom fofu la dekkon mom sayyidatu aisha radhiyallahu anha munako nak omar de neena ndax amna ndigal ndax ding ko jox ndigal ngir mu mana nek ko xamne dañ koy sul fofu nonu ak ñaari andando wam yi fi ni mom sayyidatu aisha mone qad wallahi kuntu uridu li nafsi wala uthirannahu bihi al yawma ala nafsi mone abdullah ibn umar ne ko ma ngi wat ci yalla de ne beurep bi fi dess ndax benn beureba fi dess man sama bop de la ko beugulon man aisha dama beggone bayil ko sama bop bu ma genné adina ñu sul ma ci sama côté borom kër di yonnent bi alayhi salatu wassalam waye ak ci sama côté bay di yonnent bi di sama bay abou bakrin radiyallahu ta'ala anhu waye nak tay lolu dina eufel sama bop omar ibn al-khattab moy lima beggone lolu ak limuy reuy reuy fi man ni ko ñepp xamé ni mu reë bokk ak yenente bi alayhi salatu wassalam bammel yu jeen bammel jégué ni ki loolu lepp dina ko dindi tay ngir bayyi beurep bo bi ci dess ma bayyi ko Omar ibn al-Khattab bu ko defé ñom ñu dal di koy mëna sul fi ci beurep bi fi dess mok a ñaari andando wami mune falamma jaa qila hadha abdullah ibn umar fa qala umar ijlisuni wala irfa'ani sayna abdullah ibn umar bi mu joge ci aisha radiyallahu anha say ñu ne ko sayna umar ñu ne ko abdullah de mu ngi ñew mu ne yeketti len mama tok ñu dal di koy yeketti fa asnadahu rajulun am ko xamne moko tey dal di koy tey bo nga xamne du daan mu tok fa qala mu ne ko mala day ka lan nga mo nek fi yow lan nga jele fama lu yoni won qala mu ne ko azinta laka joxna la ndigal neena man nañ la sul fofu nonu bo genné adina qala umar sayna umar ibn al-khattab ne ma radiyallahu anhu ma kana shay'un aham ilayya min dhalika al-madja ya abdallah ibn umar unzur idha ana mit unzur idha ana mit fahmilni ala sariri thumma qif bi ala al-bab faqul yasta'dhin umar ibn al-khattab fa in adinat li fa adkhilni wa in lam ta'dhan fadfanni fi maqabir al-muslimin muneko biko sayna umar abdullah waxe lolou sayna umar ibn al-khattab khabar bu neex bob ne ko nanguna mom ñu sul le fof muné amul dara lo xamni mom la ginnona yittéwo keubër bobu bu ma défé bu ko défé bu ma génné adina ñu sul ma fof amul dara ci kaw suuf luma ginnona bëgg lulul lolou kon nak ba paré muneko nak ya abdullah ya abdullah ibn umar di domi umar umur kholal ida ana mit buma dewe man fahmalni nangen mayenu ala nang mayenu ala sariri tek ma ci sama gaj fini tek kudie diko robi tek ma ci summa qif bo ñewé nak ba ca buntu ya aisha radhiyallahu anha bul ñew rek dug tegal sama gaj ci suuf ci buntu bi faqul ngane yasta'dhin umar ibn al-khattab ngane umar ibn al-khattab kat mom moy ñaan digel ndax man nañ ko fe sul muné fa in adinat budé jox na len digel ci lolu fa adkhilni nga door ma ñen door ma nga door ma fa duggal ñu dal ma fay sul wa in lam ta'dhan budé nak nanguul joxuma digel na ngeen ma fatfonni nang ma sul fi maqabirul muslimin ci bamé lu julli ñi genn len jël len ma ngeen sul ma fi nga xamné moy baqi'ul gharqat fa ñuy sul julli ñi ndax amna ci ben riwaya ndax dane mom sayna omar damay ragal ne dafa d'accord ndax emotion biko japp ndax lima dal metti nako triste na ba tax moy joy ma ñew diko laaj ci condition yoy man na tax mu ne waw amana après bu xelam dalaté du ko nangu motax mu ne ko buma deme buma genné adina bañ tek ma ba nga tek ma ci jagg bu ngeen ñewé ba fofu bu len ma duggal automatiquement mais laajat len ko bune waw nak ngien dor ma sul fof bune det nak bo boba ngien dal di may sul fenen fi nga xamne ci bamme li nga xamne mom lañuy sul julil ni naka nonu ci la sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mom genné adina bi mi lata nak muy genné adina dane dafa wote ne wowal len ma dañ ne ko ndax do mom ndax do fal ki do out ko xamne comme li sayna abou bakr radhiyallahu anhu def dal di out khalifa fal ken fa qala la ajidu ahadan ahq bi hadha al amr min haula in nafar alladhina tuwfi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hum anhum radin fa ayyuhum istukhlifa fa huwa al khalifa min ba'di فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعدا فإن أصابت سعدا فذاك وإلا فأيهم استخلف فليستعن به فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة موم سيدنا عمر بن الخطاب نيوكو وا لغي كوم كيا ني ني دي وادي ген ادنا دو اوت كين fal kenn comme li abou bakrin sayna abou bakrin defone bim la falé mune man dal trouver wu man omar kenn ci nit ñi ko xamné mo gina yeyo mbir mi muy jité julit ñu dudul mbolo mi nga xamné yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa genn adina te bi mi genn adina mom dafa nek ko xamné geureum na len ñom mbolo mom mune mu cité len ne ali ibn abi talib muy ali عثمان بن عفان طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف أكسند بن أبي وقاص mune ñi ñoy ñi nga xamne mbir mi manu la genn ci ñom ndax ñom yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoy ñi gina yello ci daldi wootu ma ci beurep bi ñom la yonnati bi alayhi salatu wassalam genn adina te geureum na kenn ku nekk ci ñom ba pare mune len nak ah bude nak fa in asabat sa'dan bude ne biñi ñom juroom ben yoy dañu dajje daldi tan ci seen biir bude ne sa'd ibn abi waqqas lañ tan fadaka nonu lolu ñu def nonu la wa illa waye bude mom faluñu ko mom sa'd ibn abi waqqas fa ayyuhum istukhlifa falyasta'in bihi buñu ko falul kep ku ñu fal ci mbolo mi na nga jël sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu nga dal di sukkandeku dimbaliku ci mom noy def de ko ci boole diko laaj ay khalaatam del dimbali ko ci Sa'd ibn Abi Waqqas di khalu rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala an nalen fa inni man umar lam a'zilhu nekul ne bamako destituer ndax biñu gis Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu gison nañ ne iraq la newon ba wa iraq am ben tumal ko fa ne mom buy seddel du jaar yon ñew ba djubul ñew bané djulli sax manuko légui sayna omar radhiyallahu anhu dal di koy wolu mu ñew mom sayna sa'd ibn abi waqqas bi mu ñewé mu ne ko ah ñi de li lañ wax wa kufa ñi li lañ wax né yow non ngay def mu wat ci yalla né man defuma lol wax leen nim leen doon djulli yaronte bi alayhi salatu wassalam wax leen nim dem mu ne man zaka dhannu bika ya sa'd ne ko li de moy ndort gi nga xamne mom la amone li nga wax ci yaw ba pare mu yonne Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anu ngir mu def inspection ndax wax na limay don gouverneur ta xamne kan moy Sa'd ibn Abi Waqqas waye doylo wul lolou ndax lolou moy justice mu ñew ne Sa'd ibn Abi Muhammad ibn Maslama nga xamne ci bu don suñu langage tay mo don inspecteur general de l'etat mo doon xol litige fum am wala yoy ci gouverneur yi mom la sayna omar radiyallahu anhu doon yoni ne ko demal nga def enquête bi mu deme mom sayna abdullah ibn maslama radiyallahu muhammad manan abdullah muhammad ibn maslama radiyallahu anhu mom sahaba abdullah ibn maslama koku talib imam malik la won ibn qanab al qanabi koku bokul ki abd muhammad la bëgg muhammad ibn maslama radiyallahu ta'ala anhu mu dem kufa def enquête bi ba ñepp fu mu dem ñu ne Sa'd mom ku djubla ba benn jakk rek benn pa dal moy pa ba waxon ne Sa'd dal we bu leena dal ci Sa'd ngeen ñu laaj mom djubul ki wul wax limi wax manu la sax djulli Sa'd yëgeuti loxoy radiyallahu anhu ne yalla ki de bu de ne lim wax sa jam bi xam nga ne mom ci bopam xam ne limi wax du deug yalla nga guddal fanam yok ko ak ñak tat buy de na de ci tabdol ko ci fitna mom nonu la de nonu guddou fan pa bobu muju guddou fan selmaha di wër ci dekk bi non dafa guddou fan ba pare nek ko xamne dafa selmaha waye bu dege ay jigen ñuy wax mu len di dima lambato buñ ko waxe mu nan asabani da'watu ar-rajul salih Sa'd ibn Abi Waqqas nan bi nga xamantene buñ ko waxe ne ko yow goor gu toll ni yow magati ni di lambatu jigen ni ci mbedd ni mu nan lima dal moy ñaanu goor gu bax gogo di Sa'd ibn Abi Waqqas mama tuumalon te lima waxon du deug ñaan gam ma ñaanalon moma dal ta mom lolu moy li nga xamne motax mu ne man bu ginnaw nak Sayyidina Umar dane comme affaire yi affaire is maslaha la moy ne jite ab deug du ne rek waji man nako waye bu ñewé ba am ay divergence mieux vaut da daldi wala gouverneur wala yoy nga jele ko fa ngir am consensus mu daldi ko fay jele motax mu ne len kep ko xamne buñu falé Sa'd mu nek khalifa lolu nonu la waye nak budé faluñu ko kep kuñu fal ci yeen yi yeen juroom ben yi na nga ri sukkandiko ci Sa'd mu lay dimbali ndax man kat daldi wumako man daldi wumako ki wumako de nekul ne dama ko destituer ndax lan la anzilu an ajin ndax dafa incapable wala khiyara waye nekul ne dama trahir wala ak wor dedet lolou moy li nga xamantene lolou mom après nak sayna omar ci le guen adina bi nga xamantene nak ci le guen adina nonu bagn tek ko ci jaggi nit ñi dal di ñew di def ay kurel ñew di ñew fofu diko ñaanal di wax di sédé yu rafet ci mom sayna abdullah ibn abbas kom nim ñewé ci sahihayni mona wudi'a umar ala saririhi fatakannafahu an-nas yad'una wa yusallun qabla an yurfa'a wa ana fihim falam yar'ani illa rajulun akhidhun mankibi fa idha 'aliyun fatarahhama 'ala 'umar wa qala ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli 'amalihi mink wa aymu Allah in kuntu la'adhunnu an yaj'alaka Allah ma'a sahibayka wa hasbi wa hasibtu anni kuntu kathiran asma'u an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul dhahabtu ana wa abu bakr wa umar wa dakhaltu ana wa abu bakr wa umar wa kharajtu ana wa abu bakr wa umar sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mune biñu tege sayyidina umar ci lalu bimu genné adina bañ mur ko dal dikoy tek fof neena nit ñi nak di ñew di def ay kurel di ñew di ko ñaan ñi di ko ñaanal tamit di julle ñew di jul di ko julle laata ñukoy yëkëti ngir yobbu ko fi nga xamne fa lañ koy denc neena wa ana fihim taman abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum maangi ci bir mbolo mi ñom ñepp ñu jaq triste neena falam yarani illa rajulun akhidhun mankibi neena man dal ni ma taxawé nonu di xol nit ñi ak seen bari way ñew di wër ñew ci neew bi di julli diko julle way diko ñaanal neena ni ma taxawé non ci la ma kenn dal di tek ma deg ma gis yekulal sama mbag tek loxom ci sama mbag neena ma xol fa idha ali muy sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu fatarahhama ala umar mu dal di ñaanal ak yermane sayyidina umar ibn al-khattab na rahmatullahi ala umar yalna yermane yalla nek ci sayyidina umar ibn al-khattab mi teud mune wa qala mune abdullah ibn abbas mune sayyidina ali radiyallahu anhu ma khallafta ahadan ma ngi watne yow mi teud di umar ma khallafta ahadan bayyi wo sa ginnaw ken ahabba ilayya ko xamne mom la gina sop ko man ali an alqa allah bumay genn adina di dajje yalla bi misli amalihi mink man amoko bayyi sa ginnaw ko xamne ginna sop man buma genné adina man ali présenté sama borom présenté ko jëf yu mel nonu ko yaw sey jëf amna ci yenn riwaya yi dané ba'da rasulillah dané yow Omar de bayyi wo dané amul kenn ginnaw yonnent bi alayhi salatu wassalam ko xamanteni ni bayina man ali beugna bumay genn adina presenté yalla jëf yu mel nonu ke jëf yi mu jëf téré jëf yu mel nonu ke yow sa jëf ci séré jëf ginnaw téré jëf yonnent bi alayhi salatu wassalam yow Omar ya ki nga xamné buma sañon man ali bumay genn adina le téré jëf yu mel ni sa boss mom lay présenté borom bi subhanahu wa ta'ala wa aymullah mom sayna ali di wax ba leg muné tam maangi wacc yalla né man dé yagna dig yonent bi alayhi salaam man yagna am ndortu gu rafet ke né yalla dina la bolé ak sa ñaari andando yi di yonent bi alayhi salatu wassalam ak abou bakr radhiyallahu anhu muné tam man sayna ali wa hasibtu anni kuntu kathiran te jappuna lu bari lo xamne asma'u degna annabiyya yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax nan yaqulu munan dhahabtu demna ana man yonnati bi alayhi salatu wassalam wa abu bakr ak abu bakr wa umar ak umar mune ñaata yon la deg yonent bi alayhi salatu wasalam di wax lolou nan demna man ak Abu Bakar ak Umar nan wa dakhaltu duguna man yonent bi alayhi salatu wasalam wa Abu Bakr ak Abu Bakr wa Umar ak Umar wa kharajtu nan gennana ana man yonent bi alayhi salatu wasalam wa Abu Bakr ak Abu Bakr wa Umar ak sayyidina Umar ibn al-Khattab lolou moy sede yi nga xamne mom lako sayyidina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daldi sede ci mom sede yi bari na waye inshallah lolou doyna kon nak sayyidina Umar ibn al-Khattab mom mi nga xamanteni ni mo yeketti drapeau ak discussion ak di wéccanté ay xalaat ci xew xew yi nga xamné ñoo doon xew ta texte ñewu ci woon amul dara lo xamné mas lay xew lu bes lu dul né day dajalé sahaba yonnent bi alayhi salatu wassalam ñom ñepp lay dajalé ngir ñu wax ci joxé ci lan lañ ci xalaat mom sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu mu daldi ci doora wax dara mom nak sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ni ci lay genn adina ci laram bobu sayyidina Uthman ibn Affan mo ñu netali ay dernier instant wam nako nonu tamit jël nañ ko ci sayyidina Umar Abdullah ibn Umar comme ni nga xamne non lako Imam At-Tabarani soro fil Kabir وابن المبارك تمي سورو نكو دي عبد الله بن المبارك نكو نون ابو داوود سورو نكو تي الزهد نكو نون امام ابو نعيم سورو نكو تي اسناد بو خامني بو صحيح لا امام الهيثمي نلا حسن لا عبد الله ابن عمر مون بي مي ген ادنا موم بايام دي سيدنا عمر بن الخطاب مون كان راس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه فقال له ضع راسي على الارض فقلت وما عليك كان على الأرض أو على فخذي فقال ضعه على الأرض فوضعه على الأرض فقال ويلي وويل والويل أمي إن لم يرحمني ربي ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي يرحمني ربي ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mune bop Sayyidina Umar ibn al-Khattab bimi genn adina mu ngi teggu ci sama poj bi la ko teggon dal di koy weer mu tegg bopam ci sama poj bi ginnaw gi mune ma ya Abdullah ya Abdullah da'ra si 'ala al-ard jeulal sama bop bi bayil mu teggu ci suuf tegal sama bop bi ci suuf neena mom mune ko mom Sayyidina Abdullah ibn Abbas وما عبد الله ابن عمر دي دوم دي رضي الله عنهما وما عليك كان على الارض او على فخذي نيكو لان موي ديفرنس بي مو نيك سما بوج اك سام ماك مو نيك تي سوفسي بايل مو نيك سما بوج بي غراول تدل بايل سا بوب بي سما بوج بي دو دارا مو نيكو دا هاو على الارض تيكو تي سوف لا عبد الله تيغال سما بوب تي سوف واخ كوكو نيت يون تي روايه سيدنا عثمان بن عفان بي mom nga xamne memri ci riwaya bi benen version bo xamne ci sayyidina Umar ibn Uthman ibn Affan mune ana akhirukum ahdan bi Umar radiyallahu anhu dakhaltu alayhi wa ra'suhu fi hijr ibnihi Abdullah fa qala da' ra'si 'ala al-ard fa qala fa hal fakhidhi wal ard sawa fa qala da' ra'si 'ala al-ard fa qala fa hal fakhidhi wal ard sawa فقال ضع فخذي فضع رأسي بالأرض لا أم لك في الثانية أو الثالثة وسمعته يقول ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي موم سيدنا عثمان بن عفان دي ربوندير سي نتالب سيدنا عمر عبد الله بن عمر بي من عثمان رضي الله عنه مايك مجي فيك duggu ci sayyidina Umar ibn al-Khattab la tamuy genn adina neena ma ngi ko fekk mu ngi tek bopam ci poju dom ji ni Abdullah ibn Umar munako yow Abdullah da ra'si 'ala al-ard jeelal sama bop nga teggiko ci sa poj bi te tek ko ci soosi فقال مو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نكو فهل فخذي والارض سواء ندخ سما فوج بك سوف سي دو بن رك مونكو عبد الله دع راسي على الارض جلل سما بوب بيغا تك كو سي سوف سي عبد الله ت تك كو سي سا فوج بي مو نيك لا وخ فقال مو وخات كو عبد الله ابن عمر نكو فهل فخذي والارض الا سواء نكو ندخ سما فوج بك سوف سي دو بن رك فقال منكو دا منكو عبد الله دا فخذي على لا املك في الثانيه او الثالثه نكو واي يو mané abdullah jëlal sama bop bi nga tek ko ci souf ci la wax té téggi ko sa poj bi la la wax mer né ko téggi tégg ma ci souf wa ba paré bim ko téggé muné wayli wona sama toskaré man umar ibn al-khattab wa waylo ummi wona sama toskaré yaay illam yaghfir li rabbi buma sama borom yeureumul buma sama borom djéggelul wona sama toskaré wona sama toskare yaay buma sama borom djegalul lolou moy li sayna umar ibn al-khattab don wax nga xamantene ni djegaluk borom bi subhanahu wa ta'ala moy mujjel li nga xamne li yonentibi alayhi salatu wassalam wax ne bu kenn ci yeen genn adina ludul mu rafet ndortu ci boromam subhanahu wa ta'ala mune bu ko boromam yeureumul de toskare ñal nako toskare ñal na yaayam waye jamono jo xamantene ni comme liko sama serigne ba waxe won mune xolal sayna umar ibn al-khattab bude mom moy wax li ci jamono jo xamantene ni ñun ñi nga xamne ñoo nur ci ay bakar suba ngon di prétendre ku nek ñu japp ne ñoo la gën di wax ci suñu lisanul hal ci suñu lameñu intérieur waye tamit diko wax ci suñu lisanul qal la meñu leer wi in lam adkhulil janna faman yadkhulaha man mi ku nek di wax sa borom sa bop ak sa bakar yu bari nga japp ne tay buñ newon aljana kenn fay dugg ci nit ñi nga japp ne yaw la doon ku nek nan ana buma duggul aljana man ana kan mo koy dugg jamono jo xamne sayna umar ibn al-khattab ak liko yonent bi alayhi salatu wasalam garanti gis niñ ko ak yoy yeb teewul muné wayli wa waylu ummi watna wona sama toskare wona sama toskare yaay illam yarhamni wala yaghfirni buma yeremul wala buma jegalul rabbi sama borom ko moy sayyidina umar ibn al-khattab ya rafi'an rayat ash-shura wa harisuha جزاك ربك خيرا عن محبيها رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع حتى تنجلي عنهم غواشيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها بعد صديق الأمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كوكم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.